bu beladan, bu rezaletten, bu şenaetten, bu alçaklıktan onları kurtarmak için, korumak için Hazreti Nuh Aleyhisselam ne mümkünse yapıyor. Ne mümkünse yapıyor. Fakat sonunda çaresiz kalıyor, imkansız kalıyor. Katiyen dinlemiyorlar, tanımıyorlar, kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. En sonunda Hazreti Nuh Aleyhisselam'a karşı takındıkları bir tavır var. Onu Kur'an-ı Kerim şöyle haber veriyor. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Nuh kavminin cevabı en sonunda şu oldu diyor. En sonunda kavmin ileri gelenleri, neyse memleketin yöneticileri, idarecileri Nuh Aleyhisselam'a şöyle dediler. اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اِنَاسُ يَتَفَحَرُونَ Bu Lut denen adamı ve kendisine inanan iki tane kızını derhal ülkemizden çıkarın. Ahrici, ifraz edin. Atın bunları dediler. Niye? اِنَّهُمْ çünkü bunlar اِنَاسُ يَتَفَحَرُونَ Bunlar temizlik iddia ediyorlar. Bizim yaptığımız işi beğenmiyorlar. Bizim bu davranışımızı, tutumumuzu İstemiyorlar, beğenmiyorlar. Sanki biz pis olmuşuz da onlar temizmiş gibi alaylı bir eda ile sanki onlar çok temizmiş. Çok temizlenmiş insanlar oldukları iddia ediyorlar. Biz bu adamları kabul etmiyoruz. اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ Bunları memleketinizden çıkarın. Kaldırın, atın. Ülkede tutmayın. Memleketten bulundurmayın. Evlerinden çıkarın, köylerinden çıkarın. Bunları bu ülkeden sürgün edin. Dışlayın. Bugün bir tabirle ahrizuhum onları dışlayın. Memleketten dışarı çıkın, çıkarın diyorlar. Bu noktaya kadar geliyor. Allah-u Teala bunun üzerine iki tane melek gönderiyor. Vazifeli iki melek. Fakat Allah-u Teala öyle bir hikmet ile öyle bir maksat ile gönderiyor ki onların o ahlaksızlıklarını, onların o cürümlerini, cinayetlerini, rezaletlerini bizzat kendilerine de göstermek maksadıyla iki tane meleği, iki tane genç, son derece parlak, son derece genç, iki delikanlı suretinde gönderiyor. İki delikanlı şeklinde, kılığında, halinde gönderiyor. Ve bunlar Hazreti Nuh Aleyhisselam'a geliyorlar. Durumu haber veriyorlar. Allah'ın azabını getirdiklerini ve bu kavmin helak olacağını duyurmaya geliyorlar. Durumu anlatıyorlar. Fakat Hazreti Nuh'un karısı var, iman etmemiş karısı. Derhal kavmin ileri gelenlerine haber veriyor ki yetişin diyor, Nuh'un evinde iki tane parlak delikanlı var. Gelin bunları affedersiniz kullanın diyor. Kavme haber veriyor. Bütün bu hasbelaya, bu rezalete, bu felakete müptela olanlar Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kapısını sarıyorlar. Bu iki delikanlıyı bize yollasın diyorlar. Biz bunlarla keyfimizi süreceğiz diyorlar ve bilmedikleri halde, anlamadıkları halde bu iki insan delikanlı suretindeki meleklere sataşacak derecede, saldıracak derecede çılgın, kudurmuş bir topluluk olduklarını bir kere daha ispat ediyorlar. Onun üzerine melekler buyuruyor ki, azap melekleri, kâle diyorlar ki, ya lütü, ey lüt, inne rüsulü rabbike, biz Allah tarafından, senin Rabbin tarafından gönderilen azap elçileriniz. Elçi, rüsul, rüsul demek, elçi demek. Biz Allah'ın elçisi olarak geldik. Korkma, merak etme. لَنْ يَسِمُوا اِلَيْكَ Onlar sana asla dokunamayacaklar. Kavmin, bu millet, bu sefil millet, bu rezil millet sana hiçbir zarar veremeyecekler, korkma. Ancak فَاَسْمِ بِاَهْلِكَ بِكُطْعِمْ مِنَ الْلَيْنِ Şu gecenin bir bölümünde iki tane kızını al, derhal gece yürüyerek kimseden habersiz bir şekilde bu bölgeyi terk ettiyorlar. Çık buradan. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُ مَحَدٍ اِنَّ مِعَتَكَ Karın müstesna, senin yakınlarından kimse kalmasın. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكِ مَحَدٍ Hiç kimseyi bırakmamın. Hepsini al. İlla mirayet ise ancak karın kalsın. O cezaya müstahaktır. Onun da aynı kayınla cezalanması mukadderdir. Onun dışında kızlarını al ve gecenin bir bölümünde bu bölgeyi terk et, yürü çık buyurdular. اِنَّهُ مُسُوبُهَا مَا أَصَابَهُمْ اِنَّ مَلْعِبَهُمْ سُبْحُ Zira bu zalim kavme isabet edecek ceza, azap, kahır aynen senin karına da hanımına da isabet edecektir buyuruyorlar. Ve ceza da sabaha yakın tecelli edecek. Şafak sökmeden bu memleketin alt üstüne gelecekler. Azap melekleri. Şafak sökmeden, sabah olmadan, yani sabaha yakın tam yeri ayarmadan, daha güneş iyice doğmadan bu memleket cezalanacak diyorlar. Hazreti Nuh Aleyhisselam diyor ki ne olursunuz diyor. Sabaha bırakmayın. Sabaha kadar bunların cezası geç olur. Çünkü hemen cezasını verin diyor. Öyle usanmış, öyle yorulmuş bir peygamber. Melekler diyorlar ki Eleyse subhu bi karim. Sabah yakın değil mi derim sabah. Nihayet işte akşam şimdi gecedir ama sabah yakındır diyor. Fazla telaş etme diyorlar Nuh Aleyhisselam'a. Merak etme, canını sıkma. Eleyse subhu bi karim. Sabah yakın değil mi? Çok uzak değil. Nihayet sabaha bunlar cezalanmış olacak. Ve sabah emir olmaz. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرِنَا Ceza emrimiz, azap emrimiz gelir gelmez. جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا Derhal o kavmin, o bölgedeki, o ülkedeki kavmin altını üstüne getirdik Cenab-ı Hak. جَعَلْنَا عَالِيَهَا عَالِي Üstü demek, yüksek. Safil de, sefil dediğimiz aşağıdaki. Yani alttakilerini üstüne, şehrin altını olduğu gibi tamamen bir tası, bir tabağı düşünün. Tabağın üstü yukarıda da bir altı yerde. O altını üstüne getirmek şeklinde o ülkenin, o bölgenin tamamını Rabbimiz inha ediyor. Azap melekleri tarafından. Ve وَاَنْفَرْنَا عَلِيهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّينَ Ateşte pişirilmiş kur halinde taş parçalarıyla üzerlerine yağmur damlaları gibi taş yağdırmak suretiyle hatta öyle taş gibi membudun sicil gibi peş peşe her nasıl yağmur damlaları aralıksız peş peşe gelirse o tarzda taş yağdırmak suretiyle üzerlerine taş yağmuru yağdırmış olduk diyor Rabbimiz. Daha müseyyemeten inde rabbike öyle taşlar ki gökyüzünden gelen, azam olarak gelen, kahır olarak gelen küçük taşlar halinde inen o azap taşlarında müseyyemeten inde rabbike Rabbinin nezdinden gelen o taşların üzerinde o taş aşağıda yerde kime isabet edecekse kimin tepesini delecekse kimi öldürecekse kimi cezalandıracaksa o taşın üzerinde öldüreceği adamın isimleri yazılı olarak geldi diyor. Azaba bakınız. Her bir taşın üzerlerine yağan taşın her birisinin üzerinde kime isabet edecekse, kimi öldürecekse, kimi paramparça edecekse, kimin beynini eritecekse o taşın üzerinde daha o taş düşmeden üzerine düşeceği adamın ismi yazılı olarak geldi diyor Hazreti Kur'an. Korkunç. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ مِبَعِيدٍ Ayet-i Kerime'nin sonunda oldukça ürkütücü. Rabbimiz buyuruyor. وَمَا هِيَ Bu azap, bu musibet, bu felaket مِنَ الظَّالِمِينَ مِبَعِيدٍ Zalim olmuş olan kavimlerden uzak değildir. Hemen kıyamete kadar zalim olan kavimlere biz bu azabı tekrar gönderebiliriz. Bir sefere mahsus değil. Sadece Lut kavmine mahsus bir ceza değil diyor Rabbimiz. Hangi kavim azap zalim olmuşsa, hangi kavim, hangi millet, hangi topluluk azmış, azıtmış, sapıtmış, çıldırmış, şaşırmışsa, Allah'ın yolundan, dininden, hükmünden çıkmışsa, azgınlığa girmişse, düşmüşse bu azab-ı ilahi

ve tedbirsiz, çaresiz kalmayacağız. Allah'ın azabından korunmanın yegane çaresi, Allah'ın emrettiği her hususu yerine getirmektir. Mallarımızla alakalı Allah'ın emirleri var, bedenimizle alakalı Allah'ın emirleri var, ailemizle alakalı Allah'ın emirleri var, çoluk çocuklarımızla alakalı Allah'ın emirleri var, devletle alakalı Allah'ın emirleri var, hükümetle alakalı Allah'ın emirleri var. Bakın hükümet, vallahi Kur'an'da bir hayli ayet var. Maide suresinin 44. ayetini açın okuyun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ diyor. Allah'ın Kur'an'da gönderdiği ayetlerle, hükümlerle memleketi yönetmeyen hükümetler vallahi zalimdir diyor Kur'an-ı Kerim. Zalimdir, zalimdir, zalimdir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın inzal ettiği, gönderdiği hükümlerle memleketi idare etmeyen hükümetler فَاُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ zalim damgasını yemişlerdir, her azaba müstahaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Ne yapacaksın? Yine bir diğer ayette وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ الْكَافِرُونَ Allah'ın haram ettiği şeyleri kaldırmayan, Allah'ın emrettiği hükümleri yerine getirmeyen, tek kelimeyle Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'le memleketi idare etmeyen hükümetler kafirdir, kafirdir, kafirdir diyor Kur'an-ı Kerim. Maide suresi 41. ayet. Allah-u Teala şiddetle faizi haram ediyor. Faiz haram, faiz haram. Bakın yine faizler %81'e çıktı yine bugünlerde. Korkunç bir yarış mesela. %82'ye çıktı faizler. Allah lanet ediyor. Allah azab edeceğini haber veriyor. Fakat yönetim bilmeden faizi yükseltiyor, kırmanıyor. Bela üstüne belaların geldiğini, gelmesini, zeminini hazırlıyor. Ne yapalım? Ne yapacaksın Müslümanlar? Zina haramdır, önüne geçin, engelleyin, mani olun diyor. Öteden bakınız, korkunç derecede, dün böyle su günkü gazetede tespit ettim. Yine İstanbul'daki genel evini işleten aşağılık Ermeni karısı Manuk'la aynı şeyi söylüyor. Gelin vericisinde bir önceki yıla oranla %46'lık bir artış oldu bu sene diyor, 90'lık senesinde. %46'lık bir artış yapmış. Bu yıl genelde durgun geçti ama yine 3.800.000.000 lira vergi vereceğim diyor. 3.800.000.000 vergi vermek suretiyle bu sene de yine vergi de kopmalı ve devletten şeref madalyası alacak noktaya gelmiş. Kızlarımla diye affedersiniz, daha iyi bir performans göstererek en azından 5.000.000 vergi ödeyebilirdim ama özellikle Doğu Bloku ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler Polonya'dan, Romanya'dan diyor Türkiye'ye çok sayıda fahişe geldiği için ben fazla iş yapamadım ama 3.800.000.000 lira vergi miktarına ulaştım diyor. Şimdi düşünün yani şu memleket Allah'ın azabını hak etmiş mi etmemiş mi? Vallahi etmiştir. Bu memleketin idaresine en çok vergi verenlerin başında bir fahişe fuhuş işletmecisi gelirse o memleketin tepesine rahmet mi iner, azap mı iner? Kur'an-ı Kerim'e göre azap iner. Bunları kabullenmemiz lazım Müslümanlar. Bunları anlamamız lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'e de bakın bir homoseksüellik illetine maruz olan Lut kavminin halini gördünüz. Eşcinsellik diyorlar, Allah muhafaza etsin. Bugün hızla yayılıyor. Amerika çatlıyor bir beladan. Amerika'daki bırak sivil insanlar, rastgele insanları, 100 papazın 40'ı vallahi eşcinselmiş. Rapor var. Bu hale gelmiş. Avrupa kıtası çatlıyor, erkek erkeğe cinsi temas, Avrupa'yı sarsıyor, ahlak namına hiçbir şey koymamış. Türkiye'mizde de bunu taşıyorlar, görüyorsunuz. Beyoğlu'na gidin, tarla başına gidin, adım başı aşağılık mahlukla dolaşıyor. Üstelik Türk Ceza Kanunu'nda, sık sık söylüyorum, Türk Ceza Kanunu'nda erkek erkeğe cinsi temas,